Gel seninle bir kararda duralım, alevinde har olalım sevdiğim, bağlanalım bir ikrarda duralım, bağlanalım bir ikrarda duralım, yaradana kul olalım sevdiğim, yaradana kul olalım sevdiğim, bağlanalım bir ikrarda duralım, bağlanalım bir ikrarda duralım, yaradana kul olalım sevdiğim, yaradana kul olalım sevdiğim. Mehmet üstadım nedir çareler, göz göz oldu sızılıyor yâreler, İkimizi bir kefene sardılar, İkimizi bir kefene sardılar, bir kabirde sığınalım sevdiğim, bir kabirde sığınalım sevdiğim. İkimizi bir kefene sardılar, İkimizi bir kefene sardılar, bir kabirde sıralım sevdiğim, bir kabirde sıralım sevdiğim.